तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान, साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे तू सुकून, हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह तकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत सासर ये तेरा, कोई नसीहत ना चाहूं मैं कोई सलाह, जो रूह ने मेरे तुझे चुन लिया, दे तू सुकून, हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह तकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। परेशान बड़ा इसको कोई समझा दे जरा, इश्क में फना हो जाना है दस्तूर यही, जिसमें हो सबर की फितरत वो इश्क ही नहीं, समझ भी जा ए दिल मेरे क्या है ये माजरा, साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे watching T-Series official YouTube channel. For all the latest updates on my upcoming movie Hate Story 2, please log on to youtube.com/T-Series.